الله پیدا کړی دی کني دی پیدا کړی دی یا کیدر دا سورہ بقرہ کی تفسیر ټول قران تفسیر ایسا نو الله تعالی څنګه پیدا کړ کائنات دې څنګه پیدا کړ یا کوم سری سم مستوی له سماه څخه هو الله سبحانه سماوات چنو ول حدیث دی دا حدیث وجود خپل کې مستاجی چا ته جوړون کی دا جوړون کې د دې څو رب دا هغه یو نظریه پیښ کړل به حرامي دی ځان پکې موسی علی السلام بل دلیل نه کیږي چې څنګه خبره دي دا دلایل ما سره دا دی ابراهیم علی السلام باندې موږ سره بحث کوي نمرود سره څنګه بحث وکړو زمارا دا رب چې کنه ژوند دي کوم خپل کې نه ها دا کوم څه نه چې کوم جیلی باندې حکم او چې تب سوال دي هغه اعلان کو چې کوم باندې حکم او توکان کې کار کوي مګر احیاء دې ماته په معنا کوي نه نو حضرت ابراهیم علی السلام بل دلیل ته حضور کړی دی کنه یو بل دلیل شوی دی چې زمارا رب دا امر دی هغه راوي دي او پاک خلی نه سړي او کني نه سړي دا نه چې کنه نو به د حضرت ابراهیم علی السلام یا حضرت موسی علی السلام دا ضعیف دي ارامی چیرے کارا باب دقی دلی نو چیلی دا قدم دا اسمانو نو دیزنگا انسا مشتا آگا یو دا حرص قدیم جو خیر دادا اسمال امرا جو لیان نا پسنو دارا علی قسم کر دلی کوئی دلی کوئی دلی کوئی دلی کوئی دلی کوئی دلی کوئی دلی کوئی دلی کوئی دلی کوئی دلی کوئی دلی کوئی او پاسا جلتا مسئلہ دا اشوا دقی باندی انو ملو دی ایرال کا قدیم جو تحادی کنی کنی مثال سلام ورته وي دا دي چا په راته دي چين په راته دي استا نامور چا ته نو کو دا خو نه جوړي چې قديمي ولې تا سمې کده وي چې قديمي په خوانه ژوند دغه څه وما او زه خدای نه پیدا کړی نه بل په ګرامونډ کې دوی تا په نو کې زما په خو خل ټول ولې کوي اته څه چې زه نه پیدا کړو نو دا دا دي او خبره دا چې بیل کړی دي مرقوف نه راټول کړه په ان لا کې نشو نتیجہ قال موسیٰ علیہ السلام ہوتے ربکم خالق ساتو و رب آبائی اسم الاولین اور خالق ساتو و مشرعان ساتو زبا مشرعان پیدا کون کے سو اللہ ساتو پیدا کون کے سو اللہ رب العالمین تی وقت کتا کن آواز پتاشا اور داخل کون کو تماشی لی کہ موسیٰ علیہ السلام خدا سے جرار تقریر کوئی اور پھر ہم بے بسلے اس طرح ہمشا چه اتنا داخلت دیده پا خدر تراشو کول بسرشی و زما بکم علاشی نو حرامی اسلین با تیر سوئی قال ایدی فرعون ان رسولکم بشکتا رسول ساسو حلوی آغ رسول اور کلی لیکم چه تاز کرالی کلیشی رزان نیا دی و احبتا دی لمل دوندہ لیوہ خدا دلیوہ نو تمری کسو کرشتیا ہوئی نو رسول اسفر دلیوہ ضرور پہ غمبر کہنے یتکلمو بکلام لا ناقلوه ذات قدری کئی چه ممکن اپنیگو من تای حقیقتا مو بارم ذات قدری چه سبحان سلام دو دا آقا کا جوابو نا سلائل کٹ کئی چه بے خلی شنو موسیٰ علیہ السلام کے دلائل اس حیل آقا خوزی کرے قالو یا رب موسیٰ علیہ السلام رب المشرق جی خالق تو چاہ دے دا مشرق و دا مغرب و مابینو دا مشرق دا غدے دا مغرب دا غدے دا مسکر ستاپ کسی بھی کدا هر څه د الله شنو ستاسو د ګوښتې سي دي نو دغه ارث نه وي ستاسو متصرف یعنی مالک چاره د مشرق او د مغرب او ما بینهما سچ د دې په نس کې دي ان کوم کوم داخلو ته تاسو عقل لره ګور دا خبر ټول څه جوړ کړه چې کله دا خبر ټول وو شو او د فرعون غرض دا چې زه ته تن اخلاص شم ارګنګ چې ما پیری او زه زه ته خپل نه بیا ته مخه لنه راځه قال نو فرعون ورته وي دباو کوي قانون دې دی چک تحیران ہے تو پریشان ہے تو مغروران ہے تو ظالمان ہے حد نو غریب راگیر شو قال ورطوائی لا اتخذت الها کتاونی سو خدای غیر زمانہ علاوہ حضرت موسی علیہ السلام کئی زمانہ سے واقعی بل خدای اومن لا اجعلنک خامخا ابکر گنتا من المسلولین لکی دیا انا جیل کی دیا جا تا سمیں بھی آخری دفعہ سن شکنی نتا سکو او دلی حرامی جیل سن نہایت دنگے تک تور کیے او پائک کے ماران لڑا مانان جیلی بھی حلیتا وردو دپا سن لیتا سر کیا دا سی جیل کلو جی کامرہ دا ہاں لارشا سوکا ملاقاتی کی ملاقاتی ملاقاتی نو او یان حرامی کا نستی اوکا دنگی لیو کتا کتورا تیاراں پکے سنے بے برن اور خطا کے بس پکے وہ کاسے بے پسار کیا وقلا کاسے دا داغ جیلو نو دا سی زائی کی بے خوشی قال موسیٰ علیہ السلام و تیک اوا اتفعل ذالکا آیا تبا داکار کئے تبا ما جیل تا غرزائے دا لو کو مانا دین و ان جیتک بشی مبین اگر کرو لنگ تاستا یو دلیل اختارا یو معجزہ در تپیش کم یا بم تما جیل تا غرزائے مطلب دا دی چې د لایلو په میدان کې خطبې غځي وګورئ چې څنګه باندې غځي ځاني شیان راځي دوی چې پته دی لګي ما ته څه ته ورته چې تاسو خانه خراب ته څه کوم ورته حالا ا امانه صدا دلته تقدیر دی مشن اتفعل ذلک ته بداکار کوي نو به ځل ورته و ان دې ته غلط معنا دی اگر کراوړم چې تاسو هغه شی مبین یو معجزه کارا کارا معجزه قال فاتی اون دن موجزه بس سباس معمولی جی ناوان دن فاتی بی دا موجزه پیش که انکن تا من اصلا دی تین کدریش تینو نیو دا موجزه پیش فال قاسا او ای غزر امسا جامسا او غزر الفیضا ہیا ناسا پدا ان واسع العالم مبین یو اجد حالو لو اجد حقیس دل لو او زیر ما او خردی بگر اون فتن ملگی کل یو کرتے کل بلا کرتے زان کے پتن اور ایک اتنا نکسا مرکا پھر صبر کا نہ پتہ لو سن کی دی یار کو مخاش تو مخاش انا مزا اول سے یار کو من مو دا سے پیشاب تک کی دا مارو دس ہر سمن تے ایک دم سمجھتا یا الفیج تے لار دس دا نہیں کی بول سمجھتا یا او کنا تو انا دا ایا دہو لا سے ورجن نہ دا سے رئیس ہے اے زاہیہ ناسا پتہ لا دا زا اس پین تک سپین لینا دین تک ان کو تغیر جائے اور سیا سیا سے ہوتا کیتا فرحان بول سے جو مقابلہ قاسم نے کی کو فراش لگن کے چھوٹی پہ ہوا نا یہ چھوٹے کی مکلین تو تو جان لگا دلیو ہر دلیو کرن کی آواز نہیں تھی تو آواز نہیں تھی تو کل گو سنی سنگیہ تو لیکن تو سجن کی جو جانا کے من بل شام نہیں سر یا رضا تو کرے سورا اور مکرد نادا رب کا یاد آیا تو حکم کرستان عیسیٰ علیہ السلام کا انی دل قوم الظالمین چراش قوم ظالمان کا لاشا قوم فرعون کی را قوم دے فرعون دے ظلم کڑے دے زانوں کرا بکو کر ظلم کڑے دے بنی اسرائیل کرا چاہے غلامان کر بولی سخت سخت کاروں دے کر الا یتقون آیا دے زان نہ بچی نشانا دے کو کرنا زان نہ بچی زان دے اسا دے کو کرنا قال موسی علیہ السلام رب اے ہمارا بھائی یا خاص زیرے دم ایو کا جیون چھ دے بدر جن اگن مال را ما تب نسبت ضرور ہوتی رکو جہر کا لدی رب العالمین نمنی رسول رب العالمین بسومنی ویزیت صدری اور طبعی طور تنگی کی بات سینہ زمان چکر گئی زمانہ انکار گئی غصید ہو جنہ دے زمان سینہ خامقہ تنگی گئی ولائین تلو کلسانی اللہ کو چلی گی شبہ زمان زکر تنگوالی دے سینے دا سبب دے فارد تنگوالی دے جبی گی یا غر اخدا فار سین دا حکم لے گا وحی لے گا الہ حارون حارون اسلام کی جمعہ سرم دے گی ولہم اور اللہ تعالیٰ دوی علیہ فما باندے زمبن دعوت گناہ دے گناہ ملے گا جرہ خدی دعوت گناہ دا فاقات ہوئی ریزم ایا په لون چې دای ماما مرتي مکه وی چانا د دعوت او د تبلیغ د رسالت نه دا څه ته خامخا مخاوه قال الله تعالی ورته چې مې ریګا دای بل کوم تان شو دې کلا مې ریګا هرګز نه مې ریګا دې تان شو دې فذهبا تاسو ګوړه لاشه د آیاتنا سما معجزات سره چې سما معجزات در سره ست مستقي خوب سره او یې دی بابا ته یې ان ما کوم دې شکا مدد جما کا سره دې مستمعون اوریدون کے انداغ کلام چی تاسو آغتا کوئے تاسو لکن جواب کرتے کات یا تاسو دوالا لارش ہے فرعون تا فقولا نورتا ہوا ہے انا رسول رب العالمین منگا حریو پیغمبر تا رب العالمینی ان ارسل مانا را غلید دید پارا چیتا کلاو کا یعنی کلی کا منسرا بنی اسرائیل مطلب دا دے تو غلامین تا آزاد تا تو غلامین آزاد تا ان ارسل را پیگ دے تو منسرا بنی اسرائیل مظلوم قوم زدی رہائی دے ظالم نہ کہی کہ ظالم ادا قوم دے ایک لگے وہ تو کار نہیں آل فرعون ورطے علم ربی کا آیا نئے پالے دے تم سینا په کورونو خلو کې ولیدن ورکه ولبستا اسی دل کلو تا سینا پا گرون زمن کے من عمر پا دا عمر کلنا سنینا گن کلنا وفعلتا اکڑو تا فعلتا کار کل اللذی حقار فعلتا چکا کڑو وانتا من القاکرین ویتدنا شکرنا قال حضرت موسیٰ علیہ السلام وفی فعلتا حق کڑو دا کارما ازن تبی وقتی وانا من الضالين سوزنا خبرن نا خبرن هم با انجام دا دینا قدم دا اصلاحو اور راغی انجام دیا مرگو دینا مخبر یادا اللہ تعالیٰ خبم نورا لیدن ماتگا پکنا ففررت منکم اتفیدن ستاسنا مدیلتا لما خیفتتن کلچ یردن ستاسنا یردن ستاسنا ستاہ غبی عطلے ستا ظلم ستن زمجبور کم تیشتتن تتبی عطل نوی تا ظلم نکولی کلمتنا فواہ بلی را کما تردی رد جما حکمن تیرہ لری وجعلنی بیگر ظلم ظلم مرسلیننا یا ملا انبیاءنا وحکم پو مانا دل ازوز سرا حکم پو مانا دا خاص علم حکمت سرا حکم پو مانا دا خاص فهم اتراس سرا وطلت نعمتن او دغل بے خبر جتا کما کرد آیو انعام دے تبنیها عدیا او زبادی تکا ما بان دے او محبت تبنی اسرائیل او سبب تنی دا کتا غلامان در اسرائیل لاغی دو وجنا او اخفل بیدتن خلالی دے او تبتیل بسوئی یا صاد یرنا ذکر کر آدم خطا باچن نکوڑے نا صاد یرنا یعنی صلاح خلق تانی یعنی دلنا اللہ ذکر کر آدم قال فرعون سوئی ما رب العالمین رب العالمین قال موسیٰ علیہ السلام رب سماوات رب آسمانون و ازمکو و ما بینہما سجد و بیدی ان کنکم موتین تو اتاسو یقین تو انتی قال لمن حوله اوی دا حوزیت چاہتی رکھل کتا الا تستمعون آیا نار اتاسو ورد دقدان از یدہ سوکتی دلی رب بن سوکتے آلان کی دلی ہر سرک زیمہ اسمان و عظمت قدیم دی اگر مختاج نہیں دا دیکھا ما خبرت ہے قالو موسیٰ علیہ السلام رب حکم رب ستاسو و رب و آبائکم و پیدا کونکے دا مشران ستاسو الاولین چاگر پخوان دی دا اگر مشران و ضرور مشران پیدا کونکے دے دے سنگا چاہتے ہیں قالو فرعون رسولکم بے شک رسول ستاسو الذي يغرب ظلم کے لیے لیکن کی تاس کرا لے گلے شے دے لمجنون خامخا لے ونے دے جو خدا سے خبر کی چنن کی لیے قال يا رسول موسی علیہ السلام دا سلسلہ دے دلائل قبول کو موسی علیہ السلام کو بیان کی اے موسی علیہ السلام شرب دے مشرق او دے مغرب او سج دے دی تم اس کی دا رب دے دا رب العالمین ان کو تم تا تو تک کر سکتا سو عقل نہ رہے قال او فرعون لئن تخطا تکاون سیلاہن خدا دے دی علا زمانہ لا اجعل النقاق مخا او بغرزم تام من المسجونين لجيديانا قال او وقت جاء حضرت موسى عليه السلام اولو جي تتا آیا تبا گرزے تبا داکار کے اگر تراؤلن تتا تو بشین مبین یو دلیل اختارا تا پیغمبر اختلا باندے قال او فرعون فاتی بھی پیش کدا دلیل ان کن تمن الصادقین کئی تو کرشتے ہونا فالقا ساہو نوا او غرزولا غانسا اختلا فاذا هي لا تبدا همسا صعبا مبين اغا اجدها لي ولو اجدها كما جورت با ونزع يده او راهي جست لاس كن لا غريوان نفنزع يده ازا ما تبدا لاس كن تكس كن بالناجرين كن ايا خبركم آمن زمن يوم قال لن لي حوله ان هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم فقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين نحن رفوتي بعضة موسى عليه السلام مناظر فرعون سرى بفرعون سرى أو بحر تقدير فرعون هغا مغلوب بزان دخلا سولي بطارة افضل اتدارا حکومت لا دوام ورکول دکارا دخلقو خیالنا بدلول و بدلول کلا اس خبر رکولا کلا اس خبر رکولا دی دکارا چی دخلقو دا تام بدلشی او دی دا حقیقت کارنشی او دا حکومت زناد کبائونا بلشی دې بنیاد باندې فرعون د ارتو پرتو غلطه غلطه خبرې کړې. اجا جانا چې موسی علیه السلام نه مطالبات معجزات وکړه. موسی علیه السلام د زو معجزې اظهار وکړ. الفاوا داغې نه اشتها مار جوړېږي او د لاس کنوارې برېښنا کې بنور نه رڼا کېږه. بے نور هم وارخطا شو او د خلکو په ذهن کې دعوا کولا چې دا خو جادوګر دی. دا دې چې کوم کارونه کر سکنه کوي دا ټول جادو دی. یا د خدای راتینو د شورا سرا پارلیمنټ والا کسانو سرا مشوره کوي په دې خبره کې چې دوی سره موږ څه وکړو. دغه مقصد خدا دی چې د شهر په زور باندې زما پخته الټاو کی زمونږ دا حکومت والی او دې خپل سلطنت قائم کی. دغه مقصد دې نه چې راغل نه دی فرعون دغه راتینو ته خبره کوي. اغلی ورطا دا مشورا ورکلا کسی لحال دے قادی میدان کی کوئی سننی کی گی دل محلت ورطا موقع ورطا وعدو اپنا یوزین مقرر کے او دقل با چاہت دا اغلی قاریونا چکم دے دے جادو بران دی اغراولا مقابلہ بوش دے باندے جدی اتفاق دخول راگے. فرعون تعین مرضی کئی چه کمرض دزی دا اختر دا دول خلق فارغ دی یا میدان دزی دا مصاب سلام ورطا دا تعین اکو او وقت ورطا رساق دخل دا باچه حسین دے فرعون کافی کامل دی او هر یو سلے دا دین تر اپلیشی رضی ورطا دا اختر خولا مصاب سلام تعین اکو او وقت ورطا رساق دخل فرعون د خپل مملکت جادوګران په زرګونو زرګونو باندې راجمع کړل. هغې ته حالات وایي چې دغسې مقابله ده. تپوس نه هغې کوي چې د ده د جادو اثر څه دی. څه شی جوړېږي؟ همسانه مار جوړېږي. مخکې تفصیل صاحب ته ویلی شوی چې دوی یو ځلې دا معلومات کول چې آیا دا جادو دی او که دا معجزه ده. که کسان راغلل حضرت موسیٰ علیہ السلام دو امساق پل کارک کارک ہو چلی جادوگران داوی دو تختی دل او داوی چی دا جادو نو دے زکا چکل جادوگر زیشی نو بیاد آگا دی جادو اثر ختم ہوئی او دا امساق اثر خود خامار اسم سکا موسیٰ علیہ السلام دے دے دا پیغمبر دے مو مقابلہ نو دو موقع تفصیل تیر شویر لیکن بیا ہم دوی خبر میں اسکی چکل دا مشوروں کروی رازہ میدان تزو میدان کې بیا موسی علیہ السلام د الله تعالی د وحدانیت دعوت وی تور کو سورۃ طه کې تفصیلا تیر شوی دی او دا ورته وی چې ګوره تا زه پیغمبر یم الله تعالی دا مال معجزه را کړی دی دا جادو نه دی او کوم قوم چې د پیغمبر او د معجزې سره مقابله کړی دا قوم هلاک شوی دی تاسو ځان ما هلاک کړو. کله چې هغه دا خبر د حضرت موسی علیہ السلام اوري دی چې دا خو ډیره بهترین خبرې وی بیا خپل مسکه وای چې دا جادوګر نه دی ځکه دا جادوګر کلام داسې نه وي او مقابله نه کوي خو خیر بیا تیار کړو چې ځان څه پرې ده. فرعون سره خبره دلی وکړه ځکه د دې مقصد صرف دنیا حاصلولو یره کوم نه په ده باندې غلبه حاصل کړه نو ته به موږ ته انعام راکړې. دنیا دار سړي هغه ذهن او سوي دا غمه په دغه دنیا وي هغه ورته انعام کړه. انعام دې ته به تاسو د خپلو خاصانو نه وګرځو خاص کسان دے تاسو زما مشیران دے ما ته په نهایت نږدې یې. کله چې میدان جوړ شو دوی موسی علیہ السلام کا بطور ادب یو خبره کوي یا په دې بنیاد تاسو ما دواړه ته دې هاتھ کړو چې دوی زړه کې ډېر دلاور چې موږ به خامخا په ده باندې غلبه حاصلو. دوی ته خپل کرتب ښکاره کوي اور کاول موږ اظهار د خپل طاقت وکړو. موسیٰ علیہ السلام بغیر بخوف نہ جواب ورکی چھے زمان کو سیر استاسو نمیشتا جگری تاسو ہے چوری کا پتی خبرہ باندے بزدے قلی روم نا تاسو اقفل اظہار کے اور اس کو بگیا گورو اگل آتا ہے گئی روڑے کو خانو باندے پڑی روڑی دا لولے لچے پرتیوی داره ور کوي وا میدان کې وګورئ قرآن دا غي خپل بیان کوي چې خپل کو ذهن کې داسې واچي کې دا ماران دي خیال کې خپل کو داسې ټولې وا موسی عليه السلام چې وکړ تل ور دواي ګوره تاسو خپل کو ته کوم ور کوي مغالطه مور کوي دادی پوری او دادی لرگی او تاسو داسی کارونه کړی دي چې د خلکو ذهن کې دا متصور کوي دا ټول دروغ دي بی بنیاد خبرې دي بیا مرتدا وي او اخر کې حضرت موسی علیہ السلام چې همسا میدان کې وګرځول دا سمه ژړ وکړ د مارته نه جوړ شو یا بیا ځکه دی او ځان د بری ځان په نس کې مزلي نو خبره سم چې خامار به سورې په میدان کې وګرځول دوی چې څه جوړ کړو غټول روان غالي اته چې په لټه باندې ولاړ دي فرعون طرف ته جمع شو فرعون ځان له تختی چې دا چې قوم طرف ته مخکې دا سمه په یو بل پرې وته شو پنځه زره په دلاند دی یو بل ملکی مخلوق وکړه چې کله هغه ساحران ودي الله تعالی ور سره مدد وکړي ایمان راړي ایمان اجماعي هغه ساتھ نو تدرو او ایمان اجماعي سره سره هغه بیا چې کوم بیان کوي قران دا هغه بیان زموږ استاد مخې ته کوي چې په یو وخت کې د فرعون منون کې دا هغه خدای قائل وو اور اگر نے مطالبہ دین اماتو کولو دا غا راکینو کیو اور یو سیکنڈ لا بدل نو چدا دی لیو دی آدی اور پدغ میدان دا اللہ تبارک و تعالی دا وحدانیت دعوت دی لیو اور گئی اور دا اللہ تعالی دا وحدانیت دلائل بیانی دا اللہ کار دے چی یو سیکنڈ مخ کی دی سا حالتو کفر با نکلک و لالو اور یو سیکنڈ بعد دی سا حالت تے توفیق دا باری تعالی چی چار سر مرگرشی اگر یا گلے ساتو ننگواری یو سات کہ اللہ تعالی دے انسان دے زلو دنیا بدلے کی یو طرف نے بد طرف تراوالی دے دے بیان اور بیا اور پسے رکو کی چیز سال موسیٰ علیہ السلام مصر دا کنعان تراجی سنگ رہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالو دے فرعون للملائی حق غتانو تا اراتین دشورا تا حولو چی گیر چاپی اردن ناسنو پاچھا دے کی گیر چا پیر دارا کینی شورا دے سرناس دی ممبران دے شورا دی پارلیمنٹ والا وزیران انہا آزاز پتا کی سردان موسیٰ علیہ السلام دا ساہر ان خامقہ جادوگر علیم پوہ دے دیر ماہر جادوگر دے ورہ دا انسان ہے داجو کو دلاس میں داجو کو نور جادوگران دانشی کو لے دا دیر قوی دیر ماہر اور دیر پوہ دے یریدو غواری دے ان یخرجکم چوبا ستاسو من ارضکم دا ملک ستاسونا ارضکم دا ملک ستاسونا بے سحری ہی پزور دے جادو پل باندے دا پل جادو پزور باندے تاسو دے پل مرک نو باسی غرض داری چستا سنا بادشاہی والی اور پل ریاست دے قائم کی پل حکومت قائم کی بنی اسرائیل سر دے غرض خدا دے تو مازا تا امرون تاسو سمجھ ورہ کوئے تا سمجھ ورہ کوئے یا مالا سمجھ ورہ را کوئے دوالشتا وہ دل دے چونکی سی قد جمع مذکر مخاطب دا تاسو سمجھ ورہ کوئے دے دیپو بارک اس تاسو رہ دا رہ زہار پلو کر قالونو دغه مشرانو مشیرانو ورته وی ار جه رت کما عمل د دو واقعه ضرور د دین پرې زلک مهلت ورکا اور دارنګ د ضرور لوم و بعض قلی بتا فی المدائن الى المدائن به قاریو ته حاشرین جمع کون کی چپلا چانو لگا اور بس خلق پر سو پر ولی دا ما او تاو سما کما سو پر ولی نا یا تو کا چراولی دوی تا تا بكل سحار علیم هر لوی ساحر چ پوی وی سحار کی غد مبارکی رخط ساحر غد نہ کی دم دمئی مانا رائے کہ مہارت رسے حرف عمل کے غیر بھی دا سے کسان بتا تراولی کی تم پوئی بس با خود فرعون دے طرف نے اعلام ہو فرعون اعلان کی انام امور کی او چسو خبر آوری مندوئی عام اعلان کی جتا سراشا فجمع السحارتو جمع کلیسو دا جادو گران جادو گران جمع کلیسو او یادی آو یا زرد یا رسم رسی داران لو علی جادو گران لمیقات یوم معلوم پا وقت مقرر درد معلومی تا وقت مقرر درد معلومی تا ورغز معلوم وچا غد اختر رضو دا دید خوش علی رضو موسیٰ علیہ السلام دغم مقرر کری وا او وقت تاستا و دساق وقت معلوم وچا دساق وقت بس دیتا رجم وقیل للناس ویرش و خلق و تاقیل سی قد مجهول زکم استعمالی چا دا اعلان هر طرف تو دا اشتہار دا هر طرف تو یو طرف تنو چا صرف دا کریوان لاشر دا کریوان لاشر نعام کل تا جسم را دا فرعون کلی دی مملکت تے اغیطا اعلان شوئے دے وقیل للناس ویلشو خلق تا حلن تم مجتمعون دا استفان پا مانا دا امر سر دے مانا دا را چتا سرا جمع شے دا الفاظ مانا دا دا آیا یہ تاسو جمع کی دن کی دا دا استفان مانا دا آیا یہ تاسو جمع کی دن کی یعنی جمع شے کی غرا امر مانا دا امر دا جمع شے سر تارا دیدہ پارا چی پا خون سر کو بانیو مینو چی دا دوارا دلی بسکے یو ډل بچارا د فقیرانو ملنګانو د حضرت موسی علیہ السلام او د هارون علیہ السلام دا او بل طرف دا اقتدار دی وای حکومت دی بدمعشان دی جبارین دی اراده تماشا وو او دا هم معلومه چې غلبه د چا دا دی ځین کې دا چې مونږ غنی مونږ بغالي شو الان کې سلفا خپل دی یو لور هغه ګور یاد ساته سلفا خپل ته پاپړ دی شنه پاپړ سی څنګه جمع شو لعلنا دی دا پارا چې مونږ نتبع سحر تام به تابعداري ته دی جادوګرانو جادوګران نه یادې خپل نظریه او دین یادې څوک جادوګران دغه په نظریه او کنه دغه ورته سولو کاغه نظریه ده نه معنا دا ده چې مونږ په هغه لار باندې یو چې کوم لار ما مکه نه تاسو لپاره مقرر کړې ده او جادوګران هم پاکه راځي په هغه لار باندې لعلنا دې د پاره چې مونږ نه تبع سحرتا تابعداري ته دی جادوګرانو ان کانو هم الغالبین کدی جته زور ورسو کدی فتح بیا مونږ ته زور اورسو نو بس مونږ د دې تابعداري کوو د دې نظریه شاباشه او دارنګ دې پسې ویفا دغه خلق ته داو او خلق بس را جمع شول ټول اخاذین فرعون نه ریدل فلما جاء سحرتو کله چراله دا جادوګران جادوګران دا لکنه اغراض تا فرعون هم دا دته تلې به حمان هم تلې قالوا غيل فرعون فرعون تا ان لنا آیا وی بد مونږه پارا د اجرن سے انعام ان کنا نحن الغالبین که شومږه زور اور کمن زور اور شنو مونږه به انعام راکای دا خدای رډیا مقابله دا ولا مقابله نه دا کو کمنګه زور اور شنو مونږه به انعام راکای ته دنیا والا خلق او دغه نظریات وی چې دا کار کو مالک دې کې به تم راي انعام راکې دا براکې دا براکې قال نعم فرعون ورته یا او دا خدای فریدا و انکم او تحقیق سره تاسو ځن پدی وکه چې کله غلبه حاصل کړه په موسی علی السلام او مات اخلاص کړه لمن المقربين قام قاد نزي مرتبه والا ونبي مقرب لكي کی نزي مرتبه والا چې بادشاہ ته سره څنګه زیات نزي وي نو معنا دا دی چې تاسو به تاسو به هغه نزي مرتبه والا نه یې هغه نام خلا فريدا او چې کته نو کرای بدر کم دل تما سره په خپل نو پلن کورسو کې نه دي نزي نزي او سبا ته اذن تاسو به من اني 24 ګنټي به بغیر اجازه تاسو را دې شه کو ما دین اخلاص کې دینه یې منګا بس مرتي بیا دا خبره راځه چې دای کدا د فرعون سره دا خبر وکړه یا موسی علیه السلام سره خبره کوي تا سمای دی موسی علیه السلام د ادب لحاظ ساتلو الله تعالی ایمان نصیب کړ د پیغمبر د ادب لحاظ ساتلو الله ایمان نصیب کړ هغه ادب لحاظ څنګه یمن قران کو استانه دا تاسو کو چې موږ خپل مظاهره ولو کو په دې میدان کې وکړه ته کوي موسی علیه السلام تاسو مخکوت قال لهم موسی دوی ته موسی علیه السلام کله چا غي ورته خبره مخکې کوي کوم الکو غردوائے ماہا غصا انتم ملکون چتا تو غردون کی دا گئی ہے دکمو سی زنو پا میدان کی تو غردون چتا سو ارادہ کری دا غردوائے ناول میدان چتا سو اقا غردوائے دا جوڑی چکی را گلی ہوئی جنجر اٹھو دا باجارہ چلولی ہو مطلب دارے دا جنجر منجر اٹھا سی زنو اٹھو تلگی ری اس پتا ٹھول غردوائی اور اٹھا اٹھول ارادو سی فالقون او غردوائے اگئی حبالہم گر گر پلے دغه دا څنګه نه غټ مازه د انتقاد اچي دا نو یې پاس بوخانه لري دا نه راځي چې ګینه ګرګ ګرګ